Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş, Gezegenin Geleceği programını sunar. Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Dersim'de 8 dağ keçisinin ölü halde bulunmasının ardından Bitlis'te yakalı toy kanadından vurulmuş halde bulundu. Jandarma tarafından Van 100. Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen yakalı toy kuşu tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacak. Yakalı toy nesli tükenmekte olan bir kırmızı liste türü. Merkezin müdürü Profesör Doktor Lokman Aslan, kuş jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak bize getirildi. Genel muayenesini yaptık, sağlık durumunu düzeltmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Nesli tükenmek üzere olduğu için bizi heyecanlandırdı. Gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Avcıların neye ateş ettiklerini bilmeleri ve gördükleri her kuşa ateş etmemeleri gerekiyor. Böyle özel kuşları korumamız lazım dedi. Tabii bütün kuşları korumamız gerekiyor. Ancak nesli tükenme tehlikesi altında olanlar çok daha öncelikli ve artık da belki toplumsal olarak avın sonu geldi diyebiliriz. Avrupa Komisyonu ürünleri üretme ve kullanma şekillerimizi dönüştürmek istiyor. Mart ayında açıklanan Döngüsel Ekonomi Eylem Planı 2.0 malları üretme, kullanma ve atma şeklimizi değiştirmeye yönelik yeni bir girişim. 5 yıl önce başlatılsa da henüz sıkı bir mevzuat içermiyor. Bunun yerine 2030 itibariyle belediye atıklarını yarıya indirmek gibi bir dizi hedef belirlerken bunların bazıları daha sonra sıkı yasal gerekliliklere çevrilecek. 2030 hedefi konmuş. Ana fikirler arasında bilgisayar ve akıllı telefonlar için yeni bir onarım hakkı var. İnşaat ürünleri için de yeşil kriterler oluşturmak, mevcut kaynak kullanım göstergelerini güncellemek ve sürdürülebilir ürün politikası çerçevesini planlamak. Avrupa Komisyonu'nun çevre departmanında üst düzey yetkili olan Paolo Migliorini, 2021 yılı boyunca Avrupa Birliği'nin politikayı nasıl uygulayacağına dair ayrıntılar verdi. Migliorini, komisyon sürdürülebilir ürün politikası çerçevesini öne çıkarmak istiyor. Bir dizi inisiyatif ve mevzuattan oluşacak ve mevzuat teklifinin ana kısmında 2021'in sonuna doğru Eco Design direktifinin kapsamını genişletecek olan sürdürülebilir ürün girişimini sunmayı planlıyoruz dedi. Bir yasal öneri ise yanlış yeşil iddiaları ele alacak. Şirketlere ürünlerin çevresel ayak izi göstermelerini ve tüketicileri satın aldıkları ürünün ayak izini karşılaştırmalı değerlendirebilmesi hakkında bilgilendirmeleri için araçlar sağlanacak. Türkiye'nin en önemli göllerinden biri olan ve son yıllarda büyük su kaybı yaşanan Burdur Gölü'nde 6 yıl önce gerçekleştirilen göle yaz etkinliğinde bir tır pet şişe suyun döküldüğü iskelenin bulunduğu alandaki su tamamen çekildi. Büyüklük olarak Türkiye'de 7. sırada olan ve bilim insanlarının yaptığı son ölçümlere göre su seviyesinde son 50 yılda 17 metre düşüş saptanan Burdur Gölü'nün su hacminde %40'a varan bir kayıp belirlendi. Etrafındaki tarım arazilerinde aşırı su tüketimine neden olan mısır, yonca gibi bitkilerin üretimleri yapılıyor ve yeraltı su kaynaklarının da %70'i tarımda kullanılıyor. Burdur Gölü'nün en büyük sorunlarından biri işte bu kaçak sondajlar. Yaklaşık 5 yıl öncesine kadar 4,3 milyar ton su varlığı olan her yıl 330 milyona yakın su kaybettiği belirtilen gölün tek kaynağı ise yağmur. Meteorolojik kuraklığa bağlı yağışların azalması nedeniyle de göl yeterince beslenemiyor. 50 yıl önceki su kapasitesi 7,5 milyar tonken şu anda 3 milyar ton seviyelerine kadar gerileyen göl çevresinde yaşanan su çekilmeleri artık gözle görülür halde. Geçen yıla kadar sadece bir iskelesi bulunan gölde bu iskeleye yanaşan özel idareye ait gezi teknesiyle Burdurlular gezi turlarına çıkabiliyordu. Son dönemlerde iskelenin etrafındaki suyun tamamen çekildiği ve teknenin iskeleye yanaşamaz duruma geldiği görüldü. Tekirdağ'da özel bir şirket tarafından planlanan liman kapasite artışı projesine ilişkin halkın katılımı toplantısının ertelenmesi talebiyle çeşitli sivil toplum kuruluşu ve meslek odaları dilekçe verdi. Toplantının koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Mart'tan sonraki bir tarihe ertelenmesini talep eden yurttaşlar, salgın döneminde okullar ve üniversitelerin dahi kapalı olduğunu belirterek tepki gösterdi. TMOP Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şube Başkanı Cemal Polat, buna rağmen çok acil olan halkın katılım toplantısı adeta yangından mal kaçırırcasına gerçekleştirmek isteniyor dedi. Salgın döneminde gerçekleştirilmesi planlanan halkın katılım toplantısının yurttaşların sağlığı için büyük risk olduğunu vurgulayan Polat, kapalı bir ortamda özellikle 65 yaş ve 20 yaşın denetimli dışarı çıktığı bu dönemde bu toplantının gerçekleştirilmesi halinde yurttaşların sağlığı pandemiyle mücadele kurallarına göre korunamayacaktır. Bu nedenle biz de konuya ilişkin STK'lar ve meslek odaları olarak dilekçelerimizi verdik, diyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Bosch, gezegenin geleceği programını sundu. Bosch, yaşam için teknoloji.